بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب اوراديو من المنتدى السلفي دون دو كو جوند دي مره اندر ند دو دفتر البرد للبصيري وندو ده مصيب من ماكتب ابو جميله إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ينجبك توليد جند جمال في وضع قلبت يندر دائد دفتر يندر دائد جمد قدوم وني برد هر جند من أرن رندن إن جنتك إند جوم دفترندن en jantike ko honno woni ko woni ri sabu ha o yimi di do gimbi en jantike ko woni e der de do deftere dameden mawto dum en jantike ko dina kanko sharia meden o rentini fi yawtu gol kerol e ka do dina sawanko ka piballe ma ko ka kongudi ma ko ka kude haray dum do wonata jonde meden immere den e jokkito lowre den haray nde do jonde ko hikkoto do ko koyondire ko der ko woni der deftere den kon haray en wawata indude en yewtay ko woni der dambude dem fumudum ko yoga e tobbe wonden e jettude no gasa den don tobbe si tay woni famike falna do hore mudum moyere adna kanyum ma ila farawa wayrentade e ndedo deftere dabba ko jokka haray dambugal aranangal ko koyondiri e fi al ghazl gimdi e ko na din don fiji dambugal dimmangal ko koyondiri fi tahdhir min hawa nafs rentin golga e belede wonki gal do dambuga ti tay woni en dari no o wadiri gal non en taway kanko tigi o waawali renta gol e belede wonki makko ajeya e gimdi ko yewti gal do dambugal kanko Busayri ko wi wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima وإنهما محضاك النصح فاتهم عندما لندو وونكي بلد وونكي مالا كنما بلد شيطان هاي ستاي وني وونكي مالا كنما شيطان ربني ما ندي مالا بني مريدو وتاجقدو وانا وونكي مالا كنما شيطان yani bele de den kanyuma e sheitana ko nabatama ko kayettore nokku ka tawata moyantam ide wiya o tewti wonki makko kanko Busayri kanyuma e sheitane ha wonki makko bele de makko e sheitane nabimo shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala la shakka dum do do dali taskade dum do dum do no jeya e angal famugol o do tauhid angal famugol haqqi Allah subhanahu wa ta'ala ko dum sine danke on ko kipata e ko janga taw si tawi woni o hikkinali o do aqida o hikkinali o do tauhid nde do finde yeso ko moobi gandal wo o wawata nafitorde gal dum gandal makko ko wadi non si tawi woni on tigi yani e shirku debe makko ne ngeden nangal ko woni gollude kon wawata mo nafude haray darande aranere den nde attoto den jantagol no yewtirno den non ko nokkeli ko yondiri e lundalle fi o do tauhid o do aqida ne do finde wonden e jofaade de do deftere dambugal tammangal al faslu thalis fi madhi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi mantugol ne laadon sallallahu alayhi wa sallam en jantino wiiden wondema al qur'ana kanyum e sunna o tabiti wondema ne laadon sallallahu alayhi wa sallam de jogi martaba molana do ko allah subhanahu wa ta'ala kono al qur'ana yawtinali be kerol sahaba be yawtinali be kerol kambe ne laadon sallallahu alayhi wa sallam darande aranere den e gal do dambogal ka wonden e banginde don ella molana do mo kanko bo seri addi e dido gimbi nokko ka wi wa kayfa tad'u ila ad-dunya daruratu man lawlahu lam tukhrij ad-dunya min al-'adami ashakka dido gimbi didi ella molana do hino e majji wondema ko o faala wiɗude ɗo aduna on ko tagira ko sabune laaɗo on sallallahu alayhi wa sallam si tawi wona woode golnunde laaɗo on sallallahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa ta'ala tagatano aduna on ko ɗum so wi lawlahu lam tukhriji dunya min al adami سنان لادن صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تغتان او دو ادنا دوندو كو عقيده صوفيه اندادو او دو عقيده كان كدي هنا وودا تشي ارافيد اماميه نعم هرهي دويا لادن صلى الله عليه وسلم o do aduna wana fi mabbe woni ko tagira kono sufiya hijaniya ne yewtande bo seri yewti do ino wodi kabe mahi ino wodi kabe kippi lo jeya e mudum hadith fillado enela don sallallahu alayhi wa sallam حديث عمر رضي الله عنه كون وني اون حديث مبه تيبي مودو وون دمن لا صلى الله عليه وسلم كو سبو مبه ادنا او وني كو تاغيرا حديثون اريوي اي وون دما لما اقترف ادم الخطيئه قال يا ربي اسالك بحق محمد لما غفرت لي wondema tumande adama alayhi salam hebuno ko innete ko mbakkatu faljere tumande o yedduno joma makko o wi ko ayyo joma an adama wi ko ayyo joma an ayyo jeydola mido tororoma haqqe muhammad abu konko ya furdala allah subhanahu wa ta'ala fa qala ya adam wa kayfa arafta muhammada ولم اخلق كهن انذر محمد متغالي متو قال يا ربي لما خلقتني او لما خلقتني بيدي سبكون كتغير دالن كون وني جوده ما ونفخت في روحي ونفخت في يا روحي تكون كوت دايان كون وني روح ما المنتدى السلف باوتدون o wi kanko ko ɗum woni adama farafa'tu ra'si mi ɓanti hoore am fara'aytu ala qawa'imi al arsh maktuban la ilaha illallah muhammad rasulullah nden mi tiggiti ka asamawu dow mi yi ka arshi toon no windi tongol ɗo kongol la ilaha illallah muhammadu rasulullah fa alimtu annaka lam tudif ila ismika illa habbal khalq ilayk mi yi wondema awawa ta dambude e wonki maada e inde maada sina kon ko buraayi de maada. Wa qala ghafartu laka, o wi wonde mi yafanike ma, wa laula Muhammad ma khalaqtuk, sina sabu Muhammad dun mi tagatanu. Odo hadith kanyogande makko wonde ma tumande Adam alayhi salam wanno bakkatu tumande o nyamuno leggal ngal kanko e Hawwa ka ali janna, ko wi'i wonde ma kanko Adam ko an yujoma an yo torola ma ya yafolan sabu haqqe Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala landi Adam ko honno andirda Muhammad mitagali motaho. Ko wi wonde ma sabu kon ko tagirdala juude maada wottuda e an ruhu maada. Adama banti ko dum woni salamu dum on hore mu dum den ka sama do ko arshi do ina windi to la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wonde ma o wi kanko Adama mi andi wonde ma takkata Allah subhanahu wa ta'ala inde maada sina kon kon ko bura yideede e taguma. Allah subhanahu wa ta'ala wi yafike Adama sina sabu Muhammad nun watagatano Adam dum wi'a podo hadith yalli dum do hino tabiti ka dum do tabita en laadum sallallahu alayhi wa sallam. Na Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala ma kirinon walau lal isnad laqala man sha'a ma sha'a fi ddin, sina sanadu nun soggugol hayta ne laa sallam kala wolaino ka diina ko faalawo. Aqidaaji bussihino maha e odo hadith fena ndejo bakado ne laa sallam no ardata non no jeye aqida arano on wondema aduna on ko tagira ko sabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam no jeye aqida dimmo on wondema attaabe tageede be fu o taga kon foko Muhammad harimo mara e kona dum do immorde aqidaaji mahadi do hadith fenande jo bakkaade la sallallahu alayhi wa sallam. Qurun si bo seri o wi wondema lawlahu lam tukhrij ad-dunya min al-adam, joni yil to den dare tabutugol odo hadith e angal tabutugol ko dum woni odo hadith. Odo hadith no fillani emmo Imam al-Hakim fi al-Mustadrak ila wal mo filli hadith on wanda min tariqi Abi al-Harith Abdullah ibn Muslim al-Fahri qala haddathana Isma'il ibn Maslam قال أنبعنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه وقال صحيح الإسناد. إمام الحاكم بماكي سند حديث هنا سلي وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن مسلم في هذا الكتاب. Odo hadith koni woni ko ardi soggande mun ka Imam al-Hakim fillani en odo hadith kambe Imam al-Hakim be wonde ma hadith on hino selli sanad ma sanid hino selli. Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala jokkintinni kongol Imam al-Hakim ngol tere odo hadith mo be wi sanad mo hino selli. Qultu Imam adh-Dhahabi be maki bal huwa mawdu'un, hadith on ko fena nda ko baka do ne laa sallallahu alayhi wa sallam wa Abd al-Rahman rawahu o wi won o Abd al-Rahman wahin Abd al-Rahman wahin Abdullah ibn Aslam al-Fahri la adri man zak bi kam Imam adh-Dhahabi hadith on ko fena ndejo yete Abd al-Rahman wondo ka sanad ajalo ko hadith on hadisaji makko din ko hadisaji mereji yayi wonde ma Abdullah ibn Aslam al-Fahri odo be anda ko homboni ko faanda e makko bo si tay woni en inni en soggay fi takhriji yaltingol hadith on waqtu men on fofay da yahaydo hino feñi hadith on ko hadith lobudo bal hadith on ko hadith fenandejo bakaru ni laa sallallahu alayhi wa sallam wi gol aduna ko sabune laa sallallahu alayhi wa sallam woni ko tagira o do hadith mo be janti do yoga e karmo ko be ben hino janti fi makko ko wano non kadi won ko kasana de hadith on Abdurrahman o do ko ne danke lo udo dum don woni ko karmo ko ben janti no jeya e lo imbe mo karmo ko be hadith ben Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ko wano non kadi Abu Zur'a ko wano non kadi Abu Hatim ko wano non kadi Imam An-Nasa'i ko wano non kadi Imam Ad-Darqutni e ko wana be do بل امام ابن حبان رحمه الله تعالى بماكي كان يقلب الاخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل واسناد الموقوف فاستحق الترك ابن حبان رحمه الله تعالى ابي عبد الرحمن ورولاتهم ويل تخبروا جدين رواندا ha dum buudi e makko fillaaji makko din o banta ko dum woni hadisaaji tata ko marasil tata ko wano tabi en gawo ne ko bantina laa sallallahu alayhi wa sallam e sanaduji di tata ko daroyi di wana e sahaba be hewtane laa sallallahu alayhi wa sallam tabrum do wadi hatay ko mane danken o terte idan hadis on ko hadisun mawdu' makdu hadis on ko fenande jo bakane laa sallam ko dun si no jeya e sharhu be burda baybe hewti e goldo gimol be wi won dama sabu jo pagol hadis ne laa sallallahu alayhi wa sallam ko dun woni ko bu seri woni ko jopi do be jantaki hadis on bayi be andi si be janti ke hadis on sanadu makko yaltinte joni ndare sino tabide si tabita al muntada salaf entori allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en belede entori allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en belede wonki mede sharhu be buseri odo wurda yimbe burobe sappo hino sharhi de do deftere harna wadube hawashi jilei kanyum kadi wadi karambol mudum e mudum kono e der hen ata way belede mabbe den be yahude ko hewre ko bo seri woni yahude kon e mudum to yalla sunta la kisalat na kanyum ila akhar ide wiya jabande arane renden telen gol do kongol bo seri wi gol wondema laulahu lam tukhrij ad-dunya min al-adami hadith mu fandi e mudum o mo jopi e mudum ko hadithun mawdu fenande jo bakado ne laa sallallahu alayhi wa sallam sengo immo fi jaba gol gol do gimol gol bu seri janti do Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en ka deftere makko teddunde tumande Adam nyamuno ngal do leggal kanyuma e Hawwa de shaytane sowon sinnunobe azallahum ash-shaytan shaytane sowan sinni be mortini be haa wede de do golle Allah subhanahu wa ta'ala jantani ke isamunun ka baqara e kona dum dum enokkeli ka alquran hidem wiya yalli de do yotende bu seri yewti do hino feppondiri e mudum kanko wi wonde na hadith on do fan ko fanda e mudum adama tori Allah subhanahu wa ta'ala yo yafarun sabu haqqi muhammad Allah subhanahu wa ta'ala jantani ke en tobo bu ye ko do woni adama kanyum ma e hawa ka deftere makko teddu ma abdinon ka suratul a'raf ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قرون بوني كو آدم كان ميها ووني كو ويئن ونبي يقول وندم سبو حق محمد يا فمن سبو حق محمد قلنا نادتو محمد الله سبحانه وتعالى ونكو بنا وبنا نكو ونكو فيوتي تتطرط لا يوياهم الله سبحانه وتعالى بيب يتوريكم الله سبحانه وتعالى جبن بيهاكوية حق محمد هاي ميري حق محمد هاي ميري جياكا نفر نو واني سنغو إمونغو في جابا غلنغو دو جيمونغو الأدد سنغو تمونغو الله سبحانه وتعالى نقك أوي كنكو بوسيري لولاه لم تخرج الدنيا من العدم سنغو تم في جابا والدو واندم الله سبحانه وتعالى فانندك وتجري أدنى أنكم وسبو محمد الله سبحانه وتعالى هم في تيينك دكتر مكو تدن وتجري ليدين دين كنم كمهم e kon ko woni hakkunde leydi e kammo mere no Allah subhanahu wa ta'ala wiri nokku gonon watatagwar men sikku ko tagiri be ko sabu fijidaru afa hasibtum annama khalaqnahu abatha sikku do sabu fijidaru mo tagiri o hum piti en fanu de ko tagiri ko dum woni yimbe ben kanyum e jinnaaji di wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ndo woni ko tagiri ndido leedi kanyuma ngudo kam o wadi tagore den do fiyo be rewmo be wajjin innamo e ngal do de sabrun do woni ko tagiri fi honno yil tan to buseri e kala wonbe lawol makko wi a wonde ma aduna on ko tagira ko sabu muhammad sabu muhammad tayib sitay muhammad no allah subhanahu wa taala hoddirano yo tagge yo wode hore ndido leedi Allah subhanahu wa ta'ala o tagatano aduna honto hari aduna o wala atalde Muhammad tagede bi o tagi Adam bay Adam ay noore budi hadis mawdu on fena de jom o wi no so tala landi ko no andirda Muhammad o taga kata bi muhim kun do no jeya e tobbere aranere bangenore koni e derde do deftere wi ugolbe wonde ko sabu muhammad on ko aduna on tagira yani ko aqida bondo aqida muhana ka fi bede e mudum aqida muhana ka fi bede mu ko non sibe humindiri odo aqida wonde ko muhammad atta tagede ha be yawtini mo kero be fejjintini mo ka o hana wadede don be ronki utirgol bawo makko be ronki nyentingol mo kanko nela on sallallahu alayhi wa sallam darande immer den e odo ngaldo dambo gal ha jon fi manto golela on sallallahu alaihi wasallam kono ko ka kanko bu seri o wi muhammadun sayyidul kaunaini wattaqalain wal fariqain min urbin wa min ajam wonde ma muhammad ko kanko woni ko ho kanko woni ko je ko dum woni wodandeji din didi non adunaaji din didi non aduna kanyum ma ila aduna kanyum ma ila kha tago fason tagor den didi non yimbe ben kanyum ma e jud e jinnaaji din feddeji din didi non arabe ben kanyum ma e be wona arabe be dum je ya yawtu gol kero muhammadun sayyidul kaunain wa thaqalain والفريقين من عرب ومن عجم إذن نلاران صلى الله عليه وسلم وويكو كم بونيكو ونيكوه كم بونيكو جي دندو دندو كو جود ما بونيكو وني خلق نندا عقيدة صوفي تجانيا نو يوتا في مؤلم وتنال دين كم برافدة كم يوغي دون كم نيدي دون ko hunde wota idem wi ugol mo wonde ma ko nela don sallallahu alaihi wasallam woni ko jeedum do ko nela don sallallahu alaihi wasallam woni ko woni ko ho dum do nela on sallallahu alayhi wa sallam ko sabunde do fandunde fi wota o yawte kerol ta shirku won garle do don doni be je fandunde aranere ko benelira dum do on sinela on sallallahu alayhi wa sallam no abinun ko sunan abi daud hadith abdullah ibn shikhir radiyallahu anhu wi iwandama انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وندم ميون من جماع قدون بني عامر فقلنا من وي ميك نلاب صلى الله عليه وسلم فقلنا من وي انت سيدنا قاوني كوهو امين فقال نلاب صلى الله عليه وسلم بماك السيد الله كوهو انكمبو والله سبحانه وتعالى قلنا وافضلنا فضلا باوتدوم من وي بوردوم من بورال واعظمنا طولا بوردوم من كدو وني جا كوهو ياغال ادن نانغال الهاني جيري فقال نلا رسول الله عليه وسلم بما كي قولوا بقولكم يوتي yewtereji modo hakendidi aw ba'di qawlikum ma yuga imad filidon wi aw ba'di qawlikum wala yastajriyannakum ash-shaytan wata shaytane tre shaytane folu ha wadol lan e nokku mota wata mi handa e mudum ndaran jababu yen la sallallahu alaihi wasallam bay o jama do ngudo konu ari kama be wi'i wondema anta sayyiduna ko be jabi kon e ko bo seri tabintini ka burda do ko la sallam be ma ki as-sayyidullah ngandi be non hadra ka babu al-asma wa sifat telen bahat yanyande o do masala na'am nela on sallallahu alayhi wa sallam tabiti wondema ko kambe woni koho e gedal be adama ana sayyidu waladi adam wondema wala fakhr na man tikadi woni kum janturi dum nela sallallahu jogi inde anda de nokku mudum kono wi ugol wondema ko kambe woni koho aduna kanyum ma elaha kambe woni ko woni hore bendanangal ko taga ko dum do ko e sokeje kambe woni ko jii dum do la shakka o do aqida fa aqida illa juni aqida illa juni ko dum si sharhu be burda be be habiti be wadda e modifa be sakkanto mo e dido yewtereji makko be addatum ma'anaji ko faandaki e mudum ma dama ne danke on ko mun harif ko ne danke onyi do aqida mudum bal ko aqida shadhariya no jeya aqaiduji bondi ka sufiya o aqida ko mun shadhariya ko don sheikh ul islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala do da ko gerdal e ben ha be tawi ko ma be winda de do defter mabbe fi ruppugol dido aqaduji mabbe bondi المهم كون دو كو الا مولانا دون لا دون صلى الله عليه وسلم صفرتاك او دو صفه دو وني دارند ميدن ديمرند الله سبحانه وتعالى كان كوني كو جي ادنا كنم الاخر كان كوني كو جي تابورند kodon sinet dan kon sendin rali hakke hakkunde hakke Allah subhanahu wa ta'ala mo hana jonnitede on e hakke mo nelabe den hana jonnitede on e hakke ende tagorden duwa jonnitede hakke be e nokku mudum ne bento yana ko yani wosi gadi do pi darande meden tambere den e der gimbi makko din ko nokku ka o wi'i o jantaade fi mantugo ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam haa joni e ngal ɗo dambugal dambugal ɗimmal ngal mantugo ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam shirkuuji no heewi ɗo o wi'i wondema هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يوندما كودو وني غيدو اون موتاتا كو اون جورتورا تفورندين دندانانغال فياكوجي دندانانغال كولاليجي الحاليجي دين كانكون كو جورتورا تفورند odo bahse de do yennyande aro e nokku muten ko diri e tefoorande kono do ko jopande mi faala wadde do telenka o wi'i huwal habibul ladhi turja shafa'atuhu sambu e burda be hino habbiti do kadi ko mabbe sakkano boseri be janto ko faala ka jantade idem wi'a ko feñe yewtere makko den do ko nela sallallahu jortora tefoorande tefoorande ko hombo woni ko jeyinde ko Allah subhanahu wa ta'ala qul lillahi ash-shafa'a jami'a wi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyi te forande nde hoppumayde idan ma dama ko kanko woni ko jeyinde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko dabbirtende nane la don sallallahu alayhi wa sallam no andirde non hadithu jutudo telenko ndiri e kadarnga ala ron sallallahu alaihi wasallam si arwi e hore mudun na daragol tefana yimbe be ngandi ko fejjata kon idan ko honno bu seri wi irta dum te fornde ko Allah subhanahu wa ta'ala jeede ko kanko woni ko dabbirtende idan dun do ko ella molana do mutawata o do aqida aqida mutawata ko aqida lundi do القران كنما السنه نلادون صلى الله عليه وسلم درنده ميدن كودون وني هكينه دوندن دون وني تامرندن ها جوني كو انغال دو دامبغال تامال وني كو وندن في منتوغال من لادون صلى الله عليه وسلم المنتدى السلف كنوكو كاوي ko dum woni kanko bo seri mantudun laadon sallallahu alayhi wa sallam o wi'i da'mad da'atuhu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakan o wi'i da'mad da'atuhu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakin terto mana yewtere makko en terto konko noddi an-nasara konko wi an-nasara e annabaabe mabbe ben amma nelaado on sallallahu alayhi wa sallam amma nelaado on sallallahu alayhi wa sallam wawlu kala ko faala da telen mabbe wawlu kala ko faala telen nelaado on sallallahu alayhi wa sallam la shakka dum do kadi ko ella molana sharhu be burda ben si be hewti wano dido gimdi ko be wi ata wonde men nyantorn en non ka jonde meden aranere kala ko fala da wi'u nela don sallallahu alaihi wasallam ko sattio ko sattio ta wi ko biddo Allah subhanahu wa ta'ala al muntada salaf ko honno musibbi julbe teddube jul mantirta nde do deftere mantirta yewtudo di do kongudi jinyirta jangugol nde do deftere yewtudo sifa dum do wonde ma terto kon nasara wi kon e ko al yahudu wi kon nasara wi wonde ma isa ko biddo Allah subhanahu wa ta'ala de wi won al yahudu wi udayr kan kare ko biddo Allah subhanahu wa ta'ala anta wi ko de ko biddo Allah subhanahu wa ta'ala kon non ko hedditi ko kala ko fala da dambude muhammad dambu e makko dambu gangal no udditi yalli juldo hino haani yewde ne do yewtere hidem wiya fi jaba gol de do yewtere sabu rabbudu gol wadutu on al yahud kanyum ay an nasara la shakka ko be dambi ko ngi Allah subhanahu wa ta'ala wi gol ni mo mari bibbe ko wana non kadi kuffaru Quraysh wiɓe Allah subhanahu wa ta'ala no mari ko ɗon malaikaɓe makko ɓen ko ɗum ɗo e ɗum ɗo. La shakka ɗum ɗon ko keferu wongu feere non, ko keferu wongu feere. Dambugol kefi ɓiɗɗo e Allah subhanahu wa ta'ala wiugol himo mari wondi ɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko keferu tagutunku feere non, ko kufru, ko keferu. Fannon o jogaki ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ko wano non si tawi a wi'aalini laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala, kono a wi'iine laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko kañum woni ko jeyi aduna kañumma e laahara, hino anndi ko wirni, hino waawi ndikkinde, hino waawi jaabagol nodduɗo, hino waawi huncangol lorra, on mo lorra jippi e dow muɗum, laa shakka ɗum ɗon kadi ko kufru feere wonon, ko keferu wongu feere non. Nde ɓeeɗo ronkuno faamude wonde ma, keferu ngun naa huunde wootere. Na'am, Allahu subhanahu wa ta'ala ka Al-Qur'an o ɓangina ni en wonde ma. Allahu subhanahu wa ta'ala ka Al-Qur'an o ɓangina ni en dambugol e Allah subhanahu wa ta'ala ɓiɗɗo ko keferu feere. Dambugol e Allah subhanahu wa ta'ala wonde mari ɓiɗɗo ko keferu feere wuno. Bakkudugol e Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗum ngo ko rewete ko na makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko keferu feere wuno kadi. Si tawi woni musiɗɗo jurɗo tedduɗo, a taskike ko Allah subhanahu wa ta'ala woni e yewtude ka deftere makko teddunde, wano ka fuɗɗode suratu ko ɗum woni Furqan. Taskoɗa moƴƴa koneɗa e jangude Al-Qur'ana kon, harana jangugol Al-Qur'ana fi jangugol tun, jangugol fi tasko ko woni nder konko. Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ka fuɗɗode surat ko ɗum woni Furqan. Hol woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti daroɗen e hore ɗeɗo ayeje, taskoɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ko. Tabaraka alladhi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Daroɗa e hore ɗeɗo ayeje, Allah subhanahu wa ta'ala o jantani en, o wi'i wondem kanko Allah subhanahu wa ta'ala, o wi'i tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. O dewti ɗon honɗo alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wa lam yattakhidh waladan ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. المنتدى السلفي وسيري وي وند متلن لا صلى الله عليه وسلم ترتق النصارى ويكم وتدمرن لا صلى الله عليه وسلم كنكو هدتيكم فو واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك كلكو فالدا ka fuɗɗode ngol ɗo suratu wa suratu al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala wi alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wa lam yattakhidh walada. O jogitaki wi kala wiɗo mo jogiti ɓiɗɗo ko kefero, idan ɗon ko keferu feeru. Ɓayihimo andi shirkoɓe ɓen wonaɓe fo maɓɓe wi'i wondema Allah subhanahu wa ta'ala jogi ɓiɗɗo, no ton woɓɓe go shirku maɓɓe on ko none go. O wi wa lam yakun lahu sharikun fil mulk, jogakone tekon kafi diɗɗo telenkal mum e taka tagugol. nde tawno kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tabintinnani hoore makko angal jogagol ɓiɗɗo, ko wana noon kadi o tabintinnani hoore makko kafi ɗiɗɗo e dendanangal alhaaliji ɗi. Iden sa a wi'i Muhammad na ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala, kon noon himo jogii telenka ndikkingol, telenka waɗugol ɗum ɗo, telen ɗum ɗo anndugol ko woni ka Lawhil Mahfuz, himo anndi ko wirni mo, anndi ko watta janngo. Ɗum ɗon fof ko laamu Allah subhanahu wa ta'ala noon. Ɗum ɗon kadi ko shirku noon, ko keefeeru feere noon, laa budda senndidira hakkunde ɗiɗo piiji ɗiɗi. Idan ko ɗum aqiidaaji maɓɓe ɗin ɗi ɓe fiɓi ɗin, ɗi ɓe jogitii ɗin, ko honde neɗɗanke wonata neɗɗanke shirku, ko si tawii Allah subhanahu wa ta'ala noon maɗi ɓiɗɗo, ko si tawii o sujjanii hayre maa ɗum leggal, kamɓe shirku on ko ɗum ɗo, amma koyditii kon fof wonaa shirku. Ɓeeɗo anndaali ko yinetee kon shirku, ɓeeɗo anndaali ko yinetee kon taariha, shirkooɓe ɓen alhaali maɓɓe on kaccu subuhat ɓanginani mawɗo alhaali. Ɓawto ɗum ɓawto ɓanginangollen oɗo alhaali ñalaaɗum sallallahu alayhi wa sallam, laa chakka hino haana jippineede e martaba e nokku muɗum. Idan ɗum ɗo ko keefeeru feere woni. O wii wansub ila datihi ma chiita min sharafin, dendana telen kamɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala teddungal ko faalaɗaa dambude e maɓɓe, wotaawii tun wonaa ɓiɗɗo Allah, wotaawii tun ko ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala, ella on ko ɗon, ko ɗum woni ko min haɗuma. Amma teddungal ko hedditii kon fop jonnutu mum, ko on woni ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maa kali ɓeeɗo arɓe ka nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam, ko ɓe maakani ɓe wonde mota ɓe yawtinɓe feero, wota ɓe feƴƴinɓe e nokku maɓɓe. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko ɓe maaki. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko ɓe maaki. Buseeri o wi'i wondema wansub ila datihi ma chi'ta min sharafi, wansub ila qadarihi ma chi'ta min izami, dendanaangal dambe maɓɓe ɗen, dambuɓe kala ko faalaɗa. Nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaka quulu bi qawlikum aw baadi qawlikum wala yastajriyannakum shaytan, wala yastajriyannakum shaytan. Idan imma ƴettaa konngol buseeringol, dambaa nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko dambuɗaaɓe muɗum wo shirkana Allah subhanahu wa ta'ala, wona werde neɗɗanke on jahannam. Maa ɗum jaɓaa ko nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam wi'i kon jippinaaɓe e nokku maɓɓe, werde maa nde wona alijanna. Idan nelaaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko ɓe maaki. No anndirɗen noon kadi hadis Anas on radiallahu anhu, عندما أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا كأن ينلاد الله كأن يجد الجو برقم وسيد بن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم قولوا بقولكم قول إمارة حكينين ولا يستهوينكم الشيطان تشيطان نبوان كأن دواك يهوده ana muhammadun abdullahi wa rasulu min ko muhammad gedal jo allah min ko muhammad giya do allah subhanahu wa ta'ala wa rasulu ana muhammadun abdullahi wa rasulu ko mi giya do allah subhanahu wa ta'ala ko min laado makko ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani allah azza wa jalla ma uhibbu min miyiɗaa kan waɗu ɗum dey an tarfa'uni fawqa manzilati nde ɓantotollan senngo daraja senngo nokku allati on anzalani allahu azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala waɗi laaɗum konto allahu subhanahu wa ta'ala waɗine laaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe janti ko ana muhammadun abdullahi wa rasulu ko mi jeyaaɗo makko ko mi nelaaɗo makko. Konno buseeri wi'ita wondema da madda'atuhu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakin وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم. إذا إما جبت حديث ولك سنن أبي داود إك سنن أرون النسائي ما جبت أبو سيري بيكم شركنا الله سبحانه وتعالى كنت يدو تعالى الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا شك ده دلندو في جنگ كل ده دفتره ده دلندو في بيد تور كل ده يدواتي فده أنك هون وني إدر ده رنتو دعن سيد جود تدو ده ناري كيف يغنان قدام بيد نلا صلى الله عليه وسلم ناري يوتري جونا ويرلي تيد تاقورن كهنو يمبي بين إنو تاون نما دارنو إن يمبي سنة بين هكبو ديرين habe rafida dari rafida hande ko ne yenude sababe yeso yeso meden dari rafida si ko ne wadde hande el leede meden en tari de wi dari ko buseri dari ko sufi dari ko tijiani e woni e wiude ne laadon sallallahu alaihi wasallam dar nokka be ne wadde ne laa sallallahu alaihi wasallam wadaka sharafu sahabaabe bi hana wadane de difa jamma nyarmo bimbi e kiki rafida hino hana habe de bimbi e kiki jamma enyalo den dangal ko tujiri ko wan non kadi tijjaniya ino hana habede be fuppu ma wirno denan e jonde men fekkunene idan haray den arta e jonde men en tammerende insha Allah tabaaraka wa ta'ala wallahu a'lam sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wallahu a'lam. Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.